पुंडरीकाक्ष, आप शातन नाम के विनाशकारी मूसल को लेकर मेरी उत्तर दिशा में रक्षा करें। जगन्नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। हरे, शांग धनुष एवं नारायणास्त्र लेकर मेरी ईशान कोण में रक्षा करें। रक्षोग्न, आपको नमस्कार है, मैं आपके शरण हूँ। यज्ञ वाराह विष्णु, आप पांचजन्य नामक विशाल शंख तथा अंतर्बोध्य पंकज को लेकर मेरी अग्निकोण में रक्षा करें। दिव्य मूर्ति नृसिंह, सूर्यशत नाम की ढाल तथा चंद्रहास नाम की तलवार लेकर मेरी नैऋत्य कोण में रक्षा करें। आप बैजंती की माला तथा श्रीवत्स नाम का कंठाभूषण धारण कर मेरी वायव्य में रक्षा करें। देव हय ग्रीव, आपको नमस्कार है। जनार्दन, वैनतेय गरुण पर आरूण होकर आप मेरी अंतरिक्ष में रक्षा करें। अजित, अपराजित, आपको सदा नमस्कार है। महाकक्षप, आप विशालाक्ष पर चढ़कर मेरी रसातल में रक्षा करें। महामोह, आपको नमस्कार है। पुरुषोत्तम, आप आठ हाथों से पंजर बनाकर हाथ, सिर एवं संधि स्थलों, जोड़ों आदि में मेरी रक्षा करें। देव, आपको नमस्कार है। द्विजोत्तम, प्राचीन काल में भगवान शंकर ने कात्यायनी दुर्गा की रक्षा के लिए इस महान विष्णु पंजर स्तोत्र को उस स्थान पर कहा था जहां उन्होंने महिषासुर, नमर, रक्तबीज एवं अन्यान्य देव शत्रुओं का नाश किया था। नारद जी ने पूछा, ऋषे, महिषासुर, नमर, रक्तबीज तथा अन्यान्य सुर कंटकों का वध करने वाली ये भगवती कात्यायनी कौन है? तात, यह महिष कौन है तथा वह किसके कुल में उत्पन्न हुआ था? यह रक्तबीज कौन है तथा नमर किसका पुत्र है? आप इसका यथार्थ रूप से विस्तार पूर्वक वर्णन करें। पुलत्स जी बोले, नारद जी सुनिए, मैं उस पाप नाशक कथा को कहता हूँ। मुने, सब कुछ देने वाली वरदायिनी भगवती दुर्गा ही ये कात्यायनी हैं। प्राचीन काल में संसार में उथल पुथल मचाने वाले रंभ तथा करंभ नामक दो भयंकर और महाबलवान असुर श्रेष्ठ थे। देवर्षे, वे दोनों पुत्रहीन थे। उन दोनों दैत्यों ने पुत्र के लिए पंचनद के जल में रहकर बहुत वर्षों तक तप किया। मालवट यक्ष के प्रति एकाग्र होकर करंभ और रंभ इन दोनों में से एक जल में स्थित होकर और दूसरा पंचाग्नि के मध्य बैठकर तप कर रहा था। इंद्र ने ग्राह का रूप धारण कर इनमें से एक को जल में निमग्न होने पर पैर पकड़कर इच्छा अनुसार दूर ले जाकर मार डाला। उसके बाद भाई के नष्ट हो जाने पर क्रोधयुक्त महाबलशाली रंभ ने अपने सिर को काटकर अग्नि में हवन करना चाहा। वह अपने केश पकड़कर हाथ में सूर्य के समान चमकने वाली तलवार लेकर अपना सिर काटना ही चाहता था कि अग्नि ने उसे रोक दिया और कहा, दैत्यवर, तुम स्वयं अपना नाश मत करो। दूसरे का वध तो पाप होता ही है, आत्महत्या भी भयानक पाप है। वीर, तुम जो मांगोगे, तुम्हारी इच्छा के अनुसार वह मैं तुम्हें दूंगा। तुम मरो मत, इस संसार में मृत व्यक्ति की कथा नष्ट हो जाती है। इस पर रंभ ने कहा, यदि आप वर देते हैं तो यह वर दीजिए कि मुझे आपसे भी अधिक तेजस्वी त्रैलोक्य विजयी पुत्र उत्पन्न हो। अग्निदेव, समस्त देवताओं तथा मानवों एवं दैत्यों से भी वह अजेय हो। वह वायु के समान महाबलवान तथा कामरूपी एवं सर्वास्त्रवेत्ता हो। नारद जी, इस पर अग्नि ने उससे कहा, अच्छा, ऐसा ही होगा। जिस स्त्री से तुम्हारा चित्त लग जाएगा उसी से तुम पुत्र उत्पन्न करोगे। अग्निदेव के ऐसा कहने पर रंभ यक्षों से घिरा हुआ मालवट यक्ष का दर्शन करने गया। वहां उन यक्षों का एक पद्म नाम की निधि अनन्य चित्त होकर निवास करती थी। वहां बहुत से बकरे, भेड़े, घोड़े, भैंसे तथा हाथी और गाय बैल थे। तपोधन, दानव राज ने उन्हें देखकर 3 वर्षों वाली रूपवती एक महिषी से प्रेम प्रकट किया, अर्थात आसक्त हुआ। काम परायण होकर वह महिषी शीघ्र दैत्येंद्र के समीप आ गई। तब भवितव्यता से प्रेरित उसने रंभ ने भी उस महिषी के साथ संगत किया, उसे गर्भ रह गया। उसके बाद उस महिषी को लेकर दानव पाताल में प्रविष्ट हुआ और अपने घर चला गया। उसके दानव बंधुओं ने उसे देख एवं अकार्य कारक जानकर उसका परित्याग कर दिया। फिर वह पुनः मालवट के निकट गया। वह सुंदरी महिषी भी उसी पति के साथ उस पवित्र और उत्तम यक्ष मंडल में गई। मुने उसके वहीं निवास करते समय उस महिषी ने संतान उत्पन्न की। उसने एक शुभ्र तथा इच्छा के अनुकूल रूप धारण करने वाले महिष पुत्र को जन्म दिया। उसके पुनः ऋतुमति होने पर एक दूसरे महिष ने उसे देखा। वह अपने शील की रक्षा करती हुई दैत्य श्रेष्ठ के निकट गई। कान को ऊपर उठाए उस महिष को देखकर दानों ने खड़ग निकालकर महिष पर वेग से आक्रमण किया। उस महिष ने भी तीक्ष्ण श्रृंगों से दैत्य के हृदय में प्रहार किया। वह दैत्य हृदय फट जाने से भूमि पर गिर पड़ा और मर गया। पति के मर जाने पर वह महिषी यक्षों की शरण में गई। उसके बाद गुह्यकों ने महिष को हटाकर साध्वी महिषी की रक्षा की। यक्षों द्वारा हटाया गया कामातुर हयारी महिष एक दिव्य सरोवर में गिर पड़ा। उसके बाद वह मरकर एक दैत्य हो गया। मुने वन्य पशुओं को मारते हुए यक्षों के आश्रय में रहने वाला महान बलि तथा पराक्रमी वह दैत्य नमर नाम से विख्यात हुआ। फिर मालवट आदि यक्षों ने उस हयारी दैत्येश्वर को चिता पर रखा। वह श्यामा भी पति के साथ चिता पर चढ़ गई। तब अग्नि के मध्य से हाथ में खड़ग लिए विकराल रूप वाला भयंकर पुरुष प्रकट हुआ। उसने सभी यक्षों को भगा दिया और फिर उस बलवान दैत्य ने रंभनंदन महिष को छोड़कर सारे महिषों को मार डाला। महामुने वह दैत्य रक्त बीज नाम से विख्यात हुआ। उसने इंद्र रुद्र सूर्य एवं मारुत आदि के साथ देवों को जीत लिया। यद्यपि वे सभी दैत्य इस प्रकार के प्रभाव से युक्त थे, फिर भी उनमें महिष अधिक तेजस्वी था। उसके द्वारा विजित शंबर तारक आदि महान असुरों ने उसका राज्याभिषेक किया। लोकपालों सहित अग्नि सूर्य आदि देवों के द्वारा एक साथ मिलकर जब वह जीता नहीं गया, तब चंद्र इंद्र एवं सूर्य ने अपना अपना स्थान छोड़ दिया और धर्म को भी दूर हटा दिया गया। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 17वां अध्याय समाप्त हुआ। 18वां अध्याय महिषासुर का अतिचार, देवों की तेजो राशि से भगवती कात्यायनी का प्रादुर्भाव, विंध्य प्रसंग, दुर्गा की अवस्थिति। पुलत्स जी बोले, इसके बाद महिष द्वारा पराजित देवता अपने अपने स्थान को छोड़कर पितामह को आगे कर चक्रधारी लक्ष्मीपति विष्णु के दर्शनार्थ अपने वाहनों और आयुधों को लेकर विष्णु लोक चले गए। वहां जाकर उन लोगों ने गरुण वाहन विष्णु एवं शंकर इन दोनों देव श्रेष्ठों को एक साथ बैठे देखा। उन दोनों सिद्ध साधकों को देखने के बाद उन लोगों ने उन्हें प्रणाम कर उनसे महिषासुर की दुश्चेष्टा बतलाई। वे बोले, प्रभो, महिषासुर ने अश्विनी कुमार सूर्य चंद्र वायु अग्नि ब्रह्मा वरुण इंद्र आदि सभी देवताओं के अधिकारों को छीनकर स्वर्ग से निकाल दिया है और अब हम लोग भूलोक में रहने को विवश हो गए हैं। हम शरण में आए देवताओं की यह बात सुनकर आप दोनों हमारे हित की बात बतलाइए, अन्यथा दानों द्वारा युद्ध में मारे जा रहे हम लोग अब रसातल में चले जाएंगे। शिव जी के साथ ही विष्णु भगवान ने भी उनके इस प्रकार के वचन को सुना तथा दुख से व्याकुल चित्त वाले उन देवताओं को देखा तो उनका क्रोध कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो गया। उसके बाद मधु नामक राक्षस को मारने वाले विष्णु शंकर पितामह ब्रह्मा तथा इंद्र आदि देवताओं के क्रोध करने पर उन सबके मुख से महान तेज प्रकट हुआ। मुने फिर वह तेजो राशि कात्यायन ऋषि के अनुपम आश्रम में पर्वत श्रृंग के समान एकत्रित हो गई। उन महर्षि ने भी उस तेज की और अभिवृद्धि की। उन महर्षि द्वारा उत्पन्न किए गए तेज से आवृत वह तेज हजारों सूर्यों के समान प्रदीप्त हो गया। उसके योग से विशुद्ध शरीर वाली एवं चंचल तथा विशाल नेत्रों वाली कात्यायनी देवी प्रकट हो गईं।